Διαβάζω από το βιβλίο της Άπτακτας Νεράιδες. Η κυρία του Φέτα ήταν η δασκάλα της νεραϊδοφυσικής. Το πιο ενδιαφέρον σημείο πάνω της ήταν τα αυτιά της. Όταν ευρίαζε, γινόταν ροζ. Την περασμένη εβδομάδα είχαν γίνει κατακόκκινα. Το μάθημα της νεραϊδοφυσικής εκείνη την ημέρα της έμεινε αξέχαστο. Учительница Туфета была учительницей феофизики. Самое интересное место на ее теле – это ее уши. Когда она злилась, они становились розовыми. В позапрошлой неделе они стали красными. Тот урок феофизики в тот день она запомнила навсегда. Спасибо.